svenska fotbollsgrabbar. Vi vet att vägen till VM är svår. Talet gick utan tabbar, och vi tänker inte göra några i år. Vi ska kämpa för att vinna och segermelodin finna. Grabbar, nu ska vi ta friska tag för Sverige och för vårat lag. Hösten den har flytt, nu är det åter vår, och vi mot sommaren går. Det är ett viktigt fotbollsår. Vi har tränat hårt, vi vet att det blir svårt, men vi ska alla